cowboys playing, young men slaying, old men praying the world will change. Schoolgirls dating, daughters mating, mothers waiting to rearrange. Trainee worker, factory shirker, social nurture won't let you down. Chairman bluster, boardroom cluster, feather duster, your vintage crown. We begonnen de late avond op een vrolijke noot en wel met The Family Dog en A Way of Life. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 7 mei. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, anders maaien voor meer insecten. Rotterdamse muziekcompetitie. En filmbeelden van een zeppelin in Rotterdam in de jaren 30. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Thank you. drive west on Sunset to the sea. Turn that jungle music down just until we're out of town. This is no one-night stand, it's a real occasion. Close your eyes and you'll be there. It's everything they say. The end of a perfect day. Distant lights from across the bay. Babylon Sister, shake it. Babylon Sister, shake it. So fine, so young. Tell me I'm the only one. From a shell, San Francisco, show and tell. Well, I should know by now that it's just a spasm, like a Sunday in TJ, that it's cheap but it's not free, that I'm not what I used to be, and that love's not a game. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. For you I was a flame. Amy Winehouse en Love is a Losing Game. En daarvoor Steely Dan en Babylon Sisters. Er is nieuw bermbeheer in Zuid-Holland voor een beter leefklimaat voor insecten. Mariska de Vries. De berm komt tot bloei. In 2017 is dat project gestart en door de provincie Zuid-Holland. En ik ga daarover praten met de heer Joost Smits. Hij is projectleider van de berm komt tot bloei. Meneer Smits, wat doet de provincie precies? Nou, we hebben eigenlijk de beslissing genomen om de bermen op een andere manier te gaan beheren. Dus dat betekent, voorheen keken we eigenlijk hoe kort we het konden maaien en hoe vaak we dat deden. En we willen er nu eigenlijk voor zorgen dat het ecologisch leefgebied voor bijen en andere insecten worden. En in hoofdlijnen wil je eigenlijk ook dat er meer plantensoorten gaan bloeien. Want dat is goed voor ons allemaal. Het aantal insecten is de afgelopen 30 jaar enorm teruggelopen. We horen daar steeds meer over. Meestal gaat het dan over de bijen, maar ook andere insecten. U gaat de bermen dus minder maaien. Hebben de automobilisten daar geen last van als het gras te hoog wordt? Nee, daar houden we rekening mee. Dus van alle wegen hebben we een tekening gemaakt. En daarbij hebben we gekeken van nou, waar kunnen we het lang houden en waar moet het kort. En waar moet het kort? Dan kijken we dus ook naar de veiligheid van de automobilist. Zodat hij goed om de hoek kan kijken bij kruisingen. En dat hij als hij langs de weg pech heeft, dat hij ook naast de weg kan parkeren. Zodat het geen hinder veroorzaakt voor doorstromende verkeer. Dus dat er echt een veiligheidsstrook naast de weg is. Ja, komen de planten vanzelf tot bloei of wordt er ook het een en ander ingezaaid? Voor de reguliere berm waar we niet aan het werk zijn, willen we de verandering teweeg brengen door op een andere manier te gaan beheren. Dus minder vaak te maaien en op een ander moment. Als we een nieuw project starten, dan kunnen we natuurlijk met een blanco schilderij beginnen. En dan kunnen we ook ecologische mengsels gaan zaaien. En dan maak je eigenlijk in één keer de sprong naar wat je wil. Ja, nou zijn er natuurlijk ook planten die niet gewenst zijn, heb ik begrepen. Welke planten zijn dat? Ja, zo even uit mijn hoofd praat je dan voornamelijk over de akkerdistel, Sint-Jacobskruid, Sint-Jacobskruiskruid en bijvoorbeeld berenklauw en Japanse duizendknoop. Hoe kunnen mensen meldingen doorgeven van deze planten als ze die zien? We hebben een KCC, een klantcontactcentrum. En daar kun je een melding aanmaken. En dan het liefst ook aangeven welke weg en waar die staat. En dan wordt dat doorgestuurd binnen onze interne organisatie naar het project en naar de beheerorganisatie. En die gaan dan kijken. Die gaan kijken en eventueel de plant weghalen als die daar niet gewenst is. Nou kom je tegenwoordig ook steeds meer bijhotels tegen. In elk tuincentrum zo'n beetje zijn ze te koop. Plaatsen jullie ook bijhotels? Ja, maar niet die uit het tuincentrum. We maken een wat meer natuurlijke variant. En daar zijn ook op onze website zijn er voorbeelden van. En dan moet je je voorstellen dat boomstammen zijn van een meter of 2, 3 met aan de kopse kant gaatjes. Met zand eroverheen en een een stuk grasland daarvoor. En die zijn dan gericht op het zuiden. En het liefst ook eigenlijk een stukje los zand, waar dan bijen, die zijn ook speciaal voor bijen, waar de bijen dan in de grond kunnen nestelen. Ja, want je hebt verschillende soorten bijen. Hè? Niet alle bijen nestelen in zo'n bijhotel. Dat zijn maar een paar soorten. Er zijn ook bijen die inderdaad in de grond hun holletje maken. Dat weten veel mensen niet, volgens mij. Ja, dat klopt. Ja, het bodemleven is eigenlijk ontzettend belangrijk. Dus in de bodem, daar gebeurt heel veel. We kennen allemaal wel de wormen en de mol, zeg maar. Maar er zijn veel meer dieren die of in de bodem leven of in de bodem nestelen. Ja, en de bijen zijn daar dus een onderdeel van, de wilde bijen in ieder geval, die niet in een honingraad nestelen. Ja. Wat gaan de mensen ervan merken dat jullie anders gaan beheren? Gewoon dat het hoger opschiet, meer bloemen? Is dat al snel duidelijk te zien? Ja, eigenlijk zie je nu rond deze periode, dan worden de veiligheidsstroken wordt eerst gemaakt langs provinciale wegen. En dan zie je eigenlijk stukken die kort gehouden worden en die lang blijven. Op sommige plekken zul je ook zien dat de stad wat meer een verruigde blik heeft. Dus het ziet er wat ietsje wilder uit. Maar op termijn, en dan praten we over 5, 6, 7 jaar, dan zou het allemaal bloemrijker moeten worden. Maar dat is wel een proces van jaren, omdat de bodem schraler moet worden. Dus in heel kleine, de randen worden nu allemaal bijgemaaid. En dan half juni. Dan zullen de grote stukken weer gemaaid worden. En soms laten we stukjes staan als leefgebied. En dan aan het eind van het seizoen in half september, dan wordt er nog een keer gemaaid. En dan daar gaan eigenlijk de stukken korte winter in. En dan laten we ook weer stukjes staan. En daar kunnen bijvoorbeeld vlinders aan poppen. En die komen dan het volgende jaar weer uit. Wij gaan allemaal genieten van alle bloemen en alle vlinders en alle andere insecten die hier in de loop van de tijd op af gaan komen. Ik dank u heel hartelijk voor de informatie. Ik sprak met Joost Smits, hij is projectleider van De Berm komt tot bloei van de provincie Zuid-Holland. Hartelijk dank. Passeront les hivers, passeront les printemps. Rien jamais ne pourra dénouer ce serment. Je tresserai pour toi des colliers de tendresse. Oui, je tiendrai promesse. Nous reviendrons sur cette plage, nous remarcherons sur le sable qui nous sert aujourd'hui de lit. Nous revivrons l'heure présente. Romantique, en soi. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. De speeltuinliefde, oftewel de playground love van Air. En daarvoor Art Sullivan en Ensemble. Zometeen de muziekcompetitie De Grote Prijs van Rotterdam. Maar eerst Paul Simon. Whisper in my ears, still crazy. some damage one fine day. But I would not be convicted by jury of my peers. Still crazy after all these years. Oh, still crazy. Still crazy. Still crazy after all these years. Paul Simon was dat. De Grote Prijs van Rotterdam is de door PopUnie georganiseerde muziekcompetitie voor alle Rotterdamse bands, singer-songwriters, hip-hop en electronic arts. Mariska de Vries. Schrijf je in voor de Sena Performance Grote Prijs van Rotterdam 2019. Dat kan vanaf nu. Ik ga daarover praten met Chantal Ipma. Zij is van de PR en communicatie van de Grote Prijs van Rotterdam. Welkom Chantal. Ja, leuk dat ik er weer ben. Ja, de Grote Prijs van Rotterdam. Voor de mensen die het echt gemist hebben, kan ik me niet voorstellen. Maar wat is het? De Grote Prijs van Rotterdam. Dat is een wedstrijd voor bands, singer-songwriters, hip-hop-artiesten en producers vanuit Rotterdam. Moet je echt in Rotterdam wonen als je mee wilt doen? Ja, ja en omstreken, dus Vlaardingen. Gemeente Rotterdam eigenlijk. Ja, op de website staat precies wie er allemaal mee mogen doen. Maar inderdaad, regio Rotterdam, waarbij je ja, hele toffe prijzen kunt winnen. Maar als je al in de finale staat, dan heb je een tof optreden. Wat moet je doen als je je in wilt schrijven? Wat wordt er gevraagd? Nou, allereerst moet je 3 nummers hebben. Zelfgeschreven nummers. En die stuur je in samen met een biografie. Een foto. En een live fragment. Hoeveel mensen kunnen erin schrijven? Of is dat onbeperkt? Dat is onbeperkt. Als je dus door de eerste selectie komt, wat gebeurt er dan? Hoe gaat het verder? Ja, er worden 4 acts dan geselecteerd. En een andere act die wordt later nog door het publiek gekozen. Dat is nieuw dit jaar. En die 4 acts en dan uiteindelijk dan 5 acts. Dus alle acts treden wel op voor publiek in eerste instantie? Nee, het gaat dus via een jury. Maar die 5e act? Ja, uiteindelijk wordt dat via social media of via de website opgestemd. Ja. Oké, dus 5 acts per categorie en dan? Inderdaad. En dan wordt er een finale weekend georganiseerd in september. En dan mogen alle acts live performen. Kijk, dat is leuk. Ze krijgen ook betaald voor het optreden. Dat is helemaal mooi. En waar gaan ze optreden? Hebben jullie verschillende podia? Ja, de locaties zijn nog niet bekend. Maar vorig jaar stond bijvoorbeeld de hip-hop in Beurt. En heeft Tankard de bands in Worm. En sing-songwriter in de Schouwburg. Okay, en dat is echt heel tof. Oké, nou wie weet komen ze daar weer. Maar dat wordt tegen die tijd bekend. Precies, ja. Dan treden ze op en wordt er dan nog een winnaar? Mm-hmm. Ja, elke avond heeft dan 2 winnaars. Een jurywinnaar en een publiekswinnaar. En jurywinnaar die... wint onder andere €1000. Kijk, dat is altijd leuk. Ja, heel fijn. Een masterclass naar keuze. En je mag op het Bevrijdingsfestival volgend jaar spelen. Mogen mensen ook meerdere keren meedoen als ze dit jaar niet doorheen komen, dat ze volgend jaar weer inschrijven? Ja, dat mag. Dat mag. Je mag zoveel vaak proberen als je wil. Als je zelf dat jaar verbeterd hebt en natuurlijk, opnieuw presenteren, dat is geen enkel punt. Ja, misschien is de concurrentie ook weer anders. Misschien ben je vorig jaar net afgevallen en kom je er dit jaar wel doorheen, ja. Fantastisch. Ja, de winnaars mogen niet nog een keer meedoen, hè? Winnaars niet, nee. Finalist wel. Finalist wel, ja, tuurlijk. Die heeft niet gewonnen. Gebeurt dat vaak, dat mensen vaak terugkomen? Ja, over het algemeen zien we wel wat... vooral onder de producers. Oké. Dat is een beetje een... Zeg maar, electronic is een beetje een andere categorie. Want daar moet je een track binnen een uur maken voor publiek. Oké. Dus dat zit een beetje anders in elkaar. En je ziet daar dan wel weer dat mensen vaker meedoen. Ja, finalisten. Dan denken ze, nou kom op, ik probeer het gewoon nog een keer. En dan win ik lekker wel. Ook gewoon een leuke ervaring. Absoluut, je doet ook goede ervaring op natuurlijk. En je krijgt natuurlijk de feedback waar je altijd iets mee kunt doen. Precies. Tot wanneer kunnen mensen inschrijven en hoe en waar kun je inschrijven? Tot en met 31 mei, Grote Prijs van Rotterdam.nl. Op de website. Yes. En daar staat alles wat je in moet leveren en... Dan hoor je hoe het allemaal verder gaat verlopen. Yes, hoe ben je er zelf bij terechtgekomen? Ik heb vroeger meegedaan ook. Oké, met je eigen band? Ja. Wat leuk.

and say that we were worlds apart. If you were here today, ooh, here today. But as for me, I still remember how it was before, and I am holding back the tears no more. Ooh, I love you. Ooh, what about the time we met? Well, I suppose that you could say that we were playing hard to get. Didn't understand the thing, but we could always sing. What about the night we cried? Because there wasn't any reason left to keep it all inside. Never understood a word, but you were always there with a smile. If I say I really loved you and was glad you came along, then you were here today. Ooh, for you were in my song. Achtereenvolgens waren dat Veldhuis en Kemper, een hippe shit. En Paul McCartney, een Here Today. In 1932 bezocht het luchtschip De Graaf Zeppelin Rotterdam. En filmbeelden daarvan staan nu online. Herman de Bruin. Een film uit de Tweede Wereldoorlog? Nee, veel eerder daarvoor zelfs, want het vliegveld Waalhaven werd bezocht door een Zeppelin. En Bas Romein, die kan daar alles over vertellen, want die heeft beelden, hè, uit 1932. Wat is jouw drive daarbij om dat te gaan doen? Ben je filmer van beroep? Nou, ik ben om te beginnen een amateur filmer. Hmm. Dat wil zeggen een onbezoldigde. Ja. Ja. En ik ben al heel lang bezig om eigenlijk oud filmmateriaal, waarvan ik denk van, nou, dat is toch wel de moeite waard om dat nog eens een keer aan de huidige kijkers te laten zien. Ja. Om dat zodanig te bewerken dat het ook interessant is voor de huidige kijker. Maar nou, die Graaf Zeppelin, die vliegveld Waalhaven heeft bezocht, dat is zo'n groot luchtgevaarte, zeg maar. In 1932, hoe kwam je aan die beelden? Het was er zo dat ik eigenlijk al wel wist dat in die jaren 30 kwam dus die Zeppelin op qua techniek. Ja. Die was ook al eerder, was die dus in 1929, was die al een keer een soort propagandatocht over Nederland had hij gemaakt. Mm-hmm. En men dacht echt van, nou, dit wordt de toekomst. Ja, ja, dat klopt. En in 1932 gingen ze dat dus weer doen. En toen heeft de Rotterdamse Aeroclub gedacht van, hey, wacht eens eventjes. Het vliegveld Waalhaven was er toen nog maar net. Dat ding moet bij ons op het vliegveld kunnen landen. Ja. En dat betekende dat ze daar dus een hele vliegshow van voor hebben georganiseerd. Mm-hmm. En dat heeft enorm veel mensen getrokken. Ja, dat moet eigenlijk wel het grootste luchtvaartevenement van Rotterdam geweest zijn. Dat betekende dus dat er dus ook heel veel amateurfilmers van toen opnamen hebben gemaakt. Ja, ja. De een van hun plekje en de ander van de andere plekje enzovoort. Ja. Maar het zijn allemaal stukjes en brokjes. Ja, precies. Maar je had wel materiaal alsof het 5 of 6 camera's waren geweest, wat je tegenwoordig vaak hebt natuurlijk. Ja, dus toen ik op dat idee kwam van ja, maar het zijn allemaal losse flarden van opnames. Toen ben ik gaan zoeken en toen kwam ik tot de ontdekking dat inderdaad bij in het stadsarchief van Rotterdam op verschillende plekken van verschillende filmers stukjes van dat soort opnames zaten. Ja. En daarnaast kwam ik tot de ontdekking dat een van de mensen waar ik al vaker dus ook in Rotterdam mee gewerkt had voor informatie uit Sjaarloos. Nou, die bleek dus notabene dus zelf ook nog een verzameling te hebben van zijn schoonvader. Ja, ja. Ja. Over Waalhaven, inclusief die geschiedenis van het bezoek van die Zeppelin. Ja. Op een gegeven moment had je die beelden allemaal van verschillende hoeken uit. Ja. En daar is nu één film van gemaakt? Juist. Zwart-wit beelden? Inderdaad. Ja. Ja, natuurlijk. Dat kon nog niet anders. Ja, je kan ze inkleuren tegenwoordig. Maar gewoon zwart-wit is het meest originele natuurlijk. Ja. Ja. En is die film ergens te zien? Ja, want wat ik namelijk doe, zodra die films klaar zijn, dan publiceer ik ze op mijn website. Mm-hmm. En dat die heet Bas Romein Films. Ja. Blogspot. Mm-hmm. .nl of .com mag ook. Ja. Ja. En er staan inmiddels 140 van dat soort filmpjes in. Oh, allemaal dus uit de regio. Dus Bas Romein met E lange I, zeg ik er maar even bij. Bas, helemaal, ja. Ja, basromeinfilms.nl of .com, dat maakt er niet uit. Maar als je gaat googlen, dan kom je er helemaal wel uit. Als je Bas Romein Films googelt, dan kom je, dan kom je er gegarandeerd ja. op. Dan krijg je een enorme lijst van alle mogelijke filmpjes en plekken. Ik dank je wel voor het gesprek, Bas Romein, over de film die je nu hebt ontwikkeld over het vliegveld Waalhaven en dan wel de Graaf Zeppelin die daar op bezoek is geweest op 18 juni 1932. Heel veel succes met het vervolg, want er komen vast nog meer filmpjes aan. Je bent nog niet uitgewerkt. Want ik hoop namelijk dat naar aanleiding van zo'n uitzending er ook mensen zijn die zeggen van hé, maar ik heb ook nog wat van die oude spoelen liggen en ik kan ze niet afspelen enzovoort. Oh, okay. Zou dat wat zijn? Dan kunnen ze ook bij jou terecht. Dan kan je weer verder met beelden die mensen op zolder hebben liggen of waar dan ook. Juist. Juist. Dat is een hele goede tip aan het eind van dit gesprek. Ik dank je wel voor het gesprek. Ik wens je heel veel succes met vervolg en dat er maar veel beelden nog binnen mogen kopen. Dan ben je voorlopig nog even aan het werk. Bas Romein over Romein Films. Dank je wel. Strange when everything you wanted was nothing that you wanted in the end. And it's strange when everything you dreamt of was nothing that you dreamt of in the end. Was nothing that you wanted in the end. van het nieuwe album van de Cranberries. Uitgebracht een jaar na de dood van zangeres Dolores O'Riordan. Je hoorde In The End. De late avond van dinsdag 7 mei maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu, alvast bedankt voor het luisteren. Linda Ronstadt heeft het laatste woord. Fijne nacht. To play, and in the game I lost you. What a price to pay! I'm crying. Ooh, baby, baby. Dit is De Late Avond. Thank you.